مسلمان گرا ہے کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے ہر پر آسان رسول وقت دعا ہے، آقا سے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بڑا ہے، اس گھر کو جلا دیتے ہیں آتا ہے آقا، جس گھر میں رفا نال کا ذکر کی صدا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بتا ہے، بیٹی تیری امت کی ہے آواز اے غیرت، قسمت ہی سلامت ہے نا اب سر پہ ردا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بتا ہے، جو مہر پلب رہتا تھا کشمیری مسلمان، غیرت سے واپ کفر کو للکار رہا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بتا ہے، کشمیر کی وادی میں کھلے پھول لہو کے خوشبو شہادت سے ندیمہ پہ صدا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بتا ہے، مٹتے ہیں تیرے نام پہ آقا وہاں خادم، ان کا ہے یہ ایمان اسے مٹنے میں بقا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بقا ہے، بابا کرے خون آپ شہادت ہی سے بھر کر پیتے ہیں تیرا جان محبت یہ سنا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاص رسول وقت دعا ہے، آقا اسے خوشنودی مولا بھی دلا دے، کشمیری مسلمان کا جو انداز بتا ہے، خون پوش مجاہد کا ہے اب قید پر ہوگا قطرہ جو میرے عشق کا آنکھوں سے گرا ہے، کشمیر میں امت پہ عجب وقت پڑا ہے،